ಸಂಬಳ ಬಂತ? ಈಗ ಹೊಸ ಜುಮ್ಕಿ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲು ಜುಮ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ and ask the fielder to hurry up and move into the position that he wanted. So I have to bowl that all over again. A long over then, this fourth one. Productive one for New Zealand. 7 runs already. And the slip moving wider. No 2 slips. There were 2 slips in place at one stage. But the slip moving more to third slip. And there is... this one which is being hit high, hard and handsome. Is it going to be caught? In fact, yes, it is a fantastic catch from Akshar Patel down at third man. That is an excellent catch. End of the over. It is 17 for 1. Sabke liye samajik suraksha. Atal Pension Yojana. Modi ji ka sankalp. योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। शानदार कैच पकड़ते हुए अक्षर पटेल हार्दिक पंड्या के अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक अपरकट लगाया था और डीप थर्ड पर खड़े हुए अक्षर पटेल आगे आए, गेंद को कैच किया डाइव करते हुए और इस तरह से पहला विकेट गिरता हुआ न्यूजीलैंड का 17 के योग पर। और जैसा हम कह रहे थे कि भारत को भी न्यूजीलैंड की तरह अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अक्षर पटेल बहुत अच्छे से गेंद को जज किया, कैच को जज किया, आगे डाइव करते हुए इस कैच को पकड़ा। पहला विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत को मिला है। भारत का पहला विकेट गिरा था 15 के योग पर, जबकि न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर गया है 17, और वो भी रचिन रविंद्र का, जो कि भारत के विरुद्ध हमेशा से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन। बंदिश है धृत एक ताल नंद ललन वा मोरे नंद ललन वा मोरे नंद ललन वा मोरे नंद ललन वा नंद ललन वा मोरे nanda lalana va nanda lalana va nanda lalana va mure humakathumaka uthata chalata humakathumaka uthata chalata baaje pandaniya mure nanda lalana va la la la ba la la la ba amore la la na wa nanda la la na wa nanda la la na wa राग कोमल ऋषभ आसावरी की इस बंदिश को सुनने के बाद इसी राग पर आधारित एक और बंदिश अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। गायक स्वर पंडित डी वी पलुस्कर का है। रस भाव। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। कलाकार गायिका विदुषी आशा खाडेलकर, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम पर अनंत जोशी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम विशेष जयमाला बस थोड़ी ही देर में। के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। विशेष जयमाला सुनने वाले सभी साथियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में महावीर चक्र की शौर्य गाथा की कड़ी में सुनेंगे सिपाही मान सिंह की वीरता की कहानी। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शाम राशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। सेना के वीर जाबाज सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, उनका शरीर लोहे की भांति सुदृढ़ हो जाता है, शौर्यता की अग्नि सीने में धधकती रहती है, ना वे किसी से डरते हैं और ना कदम ही पीछे हटाते हैं, चल पड़े जब मंजिल की ओर तो दुश्मन को परास्त कर ही सांस लेते हैं या अंतिम सांस लेते हैं। फौलादी इरादों के धनी वीर होते हैं हमारे फौजी, उनके जैसा जिगर हर किसी के पास नहीं होता। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो नहीं, डर के आगे जीत है, डर के कदम पीछे धरना नहीं, तुम डरना नहीं, आए मुश्किलें करो सामना, गिरते हुओं का हाथ थामना, जीवन की अनवरत दौड़ में हार के भी ना हार मानना, लंबी डगर हो कांटे बिछे हो, हौसला कम कभी करना नहीं, तुम डरना नहीं। ऐसी ही प्रेरणा से भरी बातें हमारे वीर सिपाही खुद से करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए वे मुकाबला करके ही जंग जीतेंगे। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी गगन कहे विजय भव राज्य का झज्जर जिला जो वीरों की भूमि है किसी भी परिस्थिति में झज्जर के बहादुर अदम्य साहसी जोशीले युवा जवान देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में तनिक भी संकोच नहीं करते दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर भारत माता की हिफाजत करने में सदा आगे रहते हैं दुश्मनों को अपनी जमीन पर टिकने नहीं देते हैं भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार दुश्मन से होशियार दुश्मन से होशियार दुश्मन से होशियार दुश्मन से होशियार वतन की मर्यादा की लाज है तेरे हाथ देश का हर एक बच्चा बच्चा अब है तेरे साथ देश देश का हर एक बच्चा बच्चा अब है तेरे साथ। कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार। है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार, भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार। हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार, सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार। दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार। साथियों, दुश्मन कितने भी दुर्गम इलाकों में छिपे हों, वे अंदर तक जाकर दुश्मनों को मार गिराने में दक्षता रखते हैं। वीर सैनिक माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। आज हम ऐसे ही महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही मान सिंह की कहानी लेकर आए हैं। साथियों, शौर्य गाथा का बाकी हिस्सा सुनेंगे अंतराल के बाद। विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही मान सिंह की शौर्य गाथा। साथियों, सिपाही मान सिंह का जन्म 12 अप्रैल सन 1926 में रोहतक जिले के झज्जर के खेड़ा मछरौली गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम संपत सिंह था। 19 साल की उम्र में उन्हें प्रोबेशनर के तौर पर पैराशूट रेजिमेंट में भर्ती किया गया। 3 महीने के विशेष प्रशिक्षण और अनिवार्य पैराशूट जंप के बाद उन्हें स्थायी रूप से पैराशूट रेजिमेंट में भेज दिया गया और एक पैरा कुमाऊ बटालियन में तैनात कर दिया गया। ये एक पैदल सेना है, इसका सिंहनाद है कालिका माता की जय। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। जाना है हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो तूफान कोई मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले क्या दूरियां क्या फासले मंजिल लगे आके गले हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है। साथियों ये किस्सा है सन 1947 और सन 1948 के युद्ध का। अक्टूबर सन 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तब तक दुश्मन हमलावरों ने भारतीय क्षेत्र में काफी अंदर तक घुसपैठ कर ली थी और कई शहरों को घेर लिया था। सभी लोग परेशान हो उठे थे कैसे शहरों को सुरक्षित आजाद करवाया जाए। इधर भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। अक्टूबर सन 1947 का वो अंतिम सप्ताह था जिस समय से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित आक्रमण शुरू करने के लिए कार्य को अंजाम देने की पहल की। जब एक पारा कुमाऊ 21 नवंबर सन 1947 को पुंछ पहुंचा, तो शहर को लगभग 3000 दुश्मन सैनिकों ने घेर लिया था और एक स्थान पर कब्जा कर लिया। लगातार छापे और मोर्टार के हमले हो रहे थे। आकाश धमाकों की गूंज से नहाता जा रहा था। पुंछ शहर के चारों ओर घेरा कड़ा होता जा रहा था और वन पैरा कुमाऊं ने पुंछ क्षेत्र की रक्षा करते हुए किसी भी दिशा से दुश्मन के हमलों को विफल करने के लिए शहर में चौकी स्थापित की। सैनिक दबाव में थे फिर भी हौसले कम न थे। साथियों समय हो चला है अंतराल का। शौर्य गाथा का बाकी हिस्सा सुनेंगे अंतराल के बाद। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की।